राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2015 अनुसार 2 मई 1996 को लगभग 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अतके न प्रयुक्तम के उत्तर में काम ऐसे क्रोध ऐसे, परंतु अन्यत्र ऐसी ऐसी बातें आती है। ज्ञानी महापुरुष भी व्यवहार काल में प्रारब्ध के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, तो ये बात अपने सब सिद्धांतों से भागवत आदि से या दूसरे ग्रंथों से या स्वयं श्रीमद् भगवत गीता से कहां तक कैसे कैसे प्रारंभ कर्म हो फल भोगने के लिए। देखो भाई ऊंची आवाज आ रही है मेरे कानों में कटक लगे है तो उसमें ठीक नहीं देता, सुबह बात में स्वास्थ्य बोला नहीं प्राय बोलता नहीं हूँ मैं, कड़क लगती है। जो देख लो आप आवाज ठीक है क्या सब जगह, आप में कोई घूम फिर कर देख ले कि सब जगह आवाज कैसी आती है। तो प्रारब्ध कर्म है तो क्रियमाण संचित और प्रारब्ध, तो प्रारब्ध उसी भाग का नाम है जो कर्म फल के देने के उन्मुख हुए हैं। तो फल देना काम प्रारब्ध का है, नया काम करना प्रारब्ध का काम नहीं है। कहीं कहीं होता है वो एक विशेष कारण से होता है। इसका विवेचन 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर आपने पढ़ा होगा, अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधम कर्मणा फलम। कर्मों का फल अनिष्ट इष्ट और मिश्र फल होता है, तो इसके विवेचन में हम काफी बातें लिखी है, आप लोग देखें वो ठीक तरह से देखें। कोई 10-15 पेज होगा कि याद नहीं है मेरे को, साधक समझ बदल या दिखा दो। तो मैं कर्मों का विवेचन प्रारब्ध कैसे कर्म फल देता है, क्या क्या काम है, संचित का क्या है, प्रारब्ध का क्या है, क्रियमाण कर्म का क्या है, वो प्राप्त फल क्या है, अप्राप्त फल क्या है, और अदृष्ट फल क्या है, दृष्ट फल क्या है, ये विवेचन अच्छा किया मेरे समझ में काफी किया है। वो देख करके आप फिर पूछो, उसमें खास अभी मैं कर दूंगा विवेचन कहो तो कर दूंगा मैं, परंतु उसमें खूब किया है अच्छी तरह से आपने देखा है। नहीं 12वां श्लोक है नहीं, अनिष्टम इष्टम मिश्रण त्रिविधं कर्मणा फलम भवति अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम कुचित। अत्यागी नाम तो सन्यासी नाम क्या मतलब है इसका, तो जहां तुम मेरे समझ में आई बात कही है तो उसमें ठीक विवेचन किया। प्राप्त फल क्या है, अप्राप्त फल क्या है, अदृष्ट फल क्या है, दृष्ट फल क्या है, तात्कालिक फल क्या होता है, परिणाम फल क्या होता है, ये सब बताया। आपको कोई शंका हो तो पूछो। तो प्रारब्ध का काम फल देने का है, अब फल देने के लिए जो चीज होती है उसमें प्रारब्ध थोड़ा सा काम करता है। जैसे व्यापार किया तो व्यापार में उनके उसमें नुकसान लगना है तो उसे थोड़ा व्यापार करने की हो जाएगी, तो उसे कर देगा तो उसे फल में उसे नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान प्रारब्ध से है अभी की बात से नहीं है। तो ऐसा प्रारब्ध का फल के लिए भी कभी हो जाती है कर्म करवाते हैं, पर प्रारब्ध का उद्देश्य वास्तव में काम कराने का नहीं है, और जो वास्तव में जो तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान जब उपजे संचित कर्म मिला और क्रियमाण उपजे नहीं प्राप्त रह जाए, तो प्राप्त का भेद है वो वास्तव में फल के रूप में आता है, क्रिया का भी रूप में नहीं आता है। ये सिद्धांत है, फल रूप प्राप्त मारू किसी का ही है। संचित में से क्रियमाण बनते नहीं, क्रियमाण से संचित बनता है, संचित में से प्राप्त बनता है, और प्राप्त से शरीर मिलता है, शरीर में मनुष्य से क्रियमाण बनता है, क्रियमाण से संचित बनता है, संचित में प्राप्त बनता है, प्राप्त से शरीर मिलता है। जात्यायुर्भोग जन्म और आयुर्भोग तीन से फल के होता है, तो जन्म होगा, आयु होगा और सुख दुख का भोग होगा, ये तीन खास है। ऐसे पंचायत सृजन थे व्यवस्था शिव दे है ना, और जगह पांच आता है, परंतु राष्ट्रीय विषय है जाति आज भोग, ये पातंत्र योग दर्शन का है। तो जन्म और आयुर्भोग, तो भोग आता है, कर्म नहीं आता आगे कर्म। अगर कर्म प्राप्त कर्म का फल कर्म मान ले तो कर्म की अनवस्था होगी, फिर मिटेगी नहीं कभी। कर्म का फल फिर कर्म का फल फिर कर्म, कर्म का फल कर्म, तो अनवस्था होगी, फिर जन्म में मिटेगी नहीं कभी। ये अगर मान ले हम, इसका उत्तर क्या होगा? कर्म का फल कर्म होगा, कोई कायदा नहीं है। कोई चोरी कर ले तो उसको ये विधान नहीं कि तुम चोरी और करो, उसका दंड भोगो ये होता है। कोई भी शुभ करो तो शुभ कर्म करो, उसका दंड होता है। और भीतर भी संस्कार पड़ते हैं, बिखे का काम करते हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म से पृथक विधुम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैव जीवद्र पंचम शरीर वांग मनोवीर, शरीर वांग मनोवीर यत कर्म प्राप्त न्याय विपरीत होगा पंचित ये तो पांच हेतु होते हैं। साधु समझने में मैंने अपनी दृष्टि से अच्छा लिखा, उसमें आप देखो प्रकरण में तो प्राप्त होते विषय से ज्ञानी से नया कर्म करावे ऐसा है ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं है। ऐसी बात आती है पुस्तकों में, वेदांत ग्रंथों में आती है, मेरी पढ़ी हुई है ऐसी बात। ये युक्ति संग नहीं है, वो बैठती नहीं है। प्राप्त बाधु हो जाएगा, प्राप्त बाधु नहीं होगा। प्राप्ति प्राप्ति का फल आज बुखार आ जाएगा, लिखो से तो बेटा मर जाएगा, साधु तो चेला मर जाएगा, कोई अपमान हो जाएगा, किसी जगह सम्मान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, ये तो हो सकता है। पर नया कर्म करेगा प्राप्त से ये विधान है ही नहीं बिल्कुल। कर्म में तो आप बताओ फिर, कर्म का फल कर्म, कर्म का फल फिर कर्म, अनवस्था हो जाएगी, फिर कर्म मिटेगा नहीं करो। ये अगर मान ले तो अनवस्था होगी, अनवस्था शुक्र का पति अन्य से आत्मा से दोष है विचार, ये दोष आएंगे चक्र का पत्ती अन्य से आत्मा से अनवस्था, चार दोष है, चार दोषों से रहित होने से ही सृजन होता है, नहीं तो दोष आ जाएगा, तो इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। इसका कैसे समझते आप बताओ, कैसे समझती होगी? कर्म का फल कर्म, फिर कर्म का फल फल कर्म, फिर कर्म का फल कर्म, तो कभी कभी से छुटकार होगा ही नहीं। कभी कभी ज्ञानी महात्माओं के द्वारा आकरणीय कार्य देखा जाता है, तो वो फिर क्या है? वैसे तो निर्णय लोग ज्ञानी है, अज्ञानी इसका क्या पता, गलत ये बात है ना, उसे हमें क्या पता लगे ये ज्ञानी है अज्ञानी है। हम मान सकते हैं, माने में तो मेरी धारणा मैंने कई बार कही, फिर कह दूं कि दुनिया है मेरे गुण जितने हैं उससे तो ज्यादा मानते हैं, और मेरे अवगुण है उनको कम जानते हैं लोग, ये सिद्धांत है। मेरे में जो गुण है ना उसे ये लोग पूछो तो मेरे गुण ज्यादा बताएंगे, अगर अवगुण है उसको कम बताएंगे, पता ही नहीं बातों को। ये दुनिया का सामान्य सिद्धांत है, जनता समान है उसमें ये सिद्धांत है। गुण तो ज्यादा मानेंगे, अवगुण कम मानेंगे, भगवत स्वरूप है इस संसार की। तो इस वास्ते आप उदाहरण बताओ, उदाहरण वास्तव में सिद्धांत नहीं होता, सिद्धांत अलग होता है, उदाहरण अलग होता है। उदाहरण के जरिए वास्तविक निर्णय नहीं होता, वास्तविक निर्णय तो दार्शनिक दृष्टि से होता है। उदासीन किस समय में किस परिस्थिति में किसने क्या काम किया। जैसे नहीं कहने विश्वामित्र कुत्ते का मांस खाया, अब यह कहते प्रावत से हुआ, ऐसी बात आती, बड़ी ऐसी जटिल बातें आती है ऐसी, तो आती तो किस लिए आती है, कैसे, सबका उत्तर पता नहीं है क्या है। मेरे विचार में तो मैं कह देता हूँ, एक थे जो भोजन के लिए पूछा, तो भोजन बहुत भूख लगी, तो उसने क्या कहा, हाथी को जो उड़ दिया जाता है दाना, वो दाना था, तो उसने कहा मेरे को दे दे दे, माँ उसने कहा तो माँ से दे दिया, खा लिया, कहते पानी पियो, पानी तेरे नहीं पीऊंगा मैं, पानी जानवर जाल मिलूंगा पीऊंगा, तेरे दास नहीं पीऊंगा। अब उड़ के दाने हाथी का आटा खा लिया, अब पानी नहीं पीऊंगा, फिर जानवर जाल पिया, उसके मन में प्राण जा रहे थे, इस वास्ते ऐसी अवस्था में ऐसा तो कर सकता है, पर पानी अब भी बला अब क्यों पानी पीऊंगा, ऋषि याद नहीं नाम ऐसा घटा नहीं, तो ऐसी क्या परिस्थिति है उसमें लेकर बात हो जाए, वो कर्म का फल नहीं है, वो परिस्थिति बस है। कहीं कहीं महाराज जी ऐसा भी वचन आता है, भवा ये नाशा ये च कर्म कर तुम शोका ये मोहा ये सदा भया ये सुखा ये दुखा ये च देह योगम अव्यक्त दिष्टम जनतांग दत्ते। स्वयं ब्रह्मा जी प्रिय व्रत को बोल रहे हैं, तो प्रिय व्रत से बोलते ऐसे करने के लिए कर्म करने से परिचरणा साधुना विनाशा दुष्कृता, ये बात आती है, तो इस तरह से हेतु बता रहे हैं। सुख और दुख और शोक और मोह, इसके लिए तुम्हारा अदृष्ट हेतु है, अदृष्ट हेतु है, अदृष्ट हेतु है, तो वो किस तरह है, ये भी प्रावधि का फल होगा, अनिष्टम इष्टम मिश्रम से, तो भय शोक आदि की, तो वो शोक आदि है, ये वास्तव में बोध होने पर ये नहीं मिटते, तो फिर बोध का फल क्या हुआ, मुक्ति किस से हुई, मुक्त उसको कहें, शोक भय चिंता आदि से मुक्त नहीं हुआ तो मुक्त किससे हुआ, मुक्त कहेंगे समाधि काल में शोक मोह आदि नहीं होंगे, व्यवहार काल में तो होंगे ना, बिल्कुल नहीं होगा, चेष्टा कर सकता है, शोक मोह की एक चेष्टा कर सकता है, पर शोक मोह हो नहीं सकते, ये तो साधकों का अनुभव है, साधक उसके नहीं होता, कम हो जाता है, देखो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, तो सत अगर वे मोह करने से होते तो साधकों की ये बात देखने में आती है, पहले मोह होता नहीं होता, पहले शोक होता वैसा नहीं होता, तो घटने वाली चीज है तो मिटने वाली है, ये अनुभव सिद्ध है, युक्ति से सिद्ध है, ये तो मिटेगी, ये तो साधकों का अनुभव है, ये कभी हो नहीं सकते, वो प्रावधिक कारण हो जाए, अज्ञता कारण होता है, ज्ञान में नहीं होता, और उदाहरण बताओ, ये जो बताया ये तो उसके लिए अद्भुत ऐसी प्रेरणा करता है, ऐसा हो जाती है, इससे ये बड़ी श्रुति आती है, श्रुति एक बहुत प्रबल आती है, कहते हैं यह उन्निमिषते सदैव साधु कर्म कार्य थी, यह उन्निमिषते असाधु कर्म कार्य थी, यह तो अधोनिमिषते, ये प्रबल श्रुति है सबसे इस विषय में, जिसको उन्नत करना चाहते हैं वो ही प्रारब्ध साधु कर्म करवाता है, अधोनिमिषता का निर्णय चाहता है वो प्रारब्ध उसे अशुद्ध कर्म कराता है, श्रुति में आई है, किसी उपयुक्त याद नहीं है, तो ईश्वर के लिए तो ईश्वर करवाते हैं, तो ईश्वर अधोगति सदगति जीव की ईश्वर के अधीन हुई, फिर इसको कर्म करो ये आज्ञा कैसे होगी, ये कर्म करो ये कर्म करना करना पड़ेंगे ही नहीं, ये कर्म कैसे बनेगा, ईश्वर जो पाप करवाता है तो पाप से छुटकारा कैसे होगा, तो गुणों के अनुसार उनको फल देते हैं, कर्म नहीं करवाते हैं, ऐसा नहीं होता, तो फल देने में करते हैं वो, तो फल उन्नीस तो अधोनिषित का बात भगवान के लिए तो मेरे जस्ता नहीं है, जीव के लिए जस्ता है। जैसे जिसके घाटा लगता है, लग रहा है प्रारंभ आएगा प्रारंभिक घाटा होगा, तो वो क्या करेगा कि जिससे घाटा लग सके ऐसे व्यापार में पेटा करेगा प्राप्त, जिससे घाटा लग सके। तो प्राप्त फल भोग के लिए हो सकता है, कर्म करने के लिए नहीं है। ये ठीक बैठती है, मैंने इसका विचार किया है तो ऐसा आया है। इसके सिवा ऐसी प्रबल श्रुति मेरे देखने में नहीं आई है, सबसे प्रबल है ये। ऐसे मैं बहुत कम जानता हूँ, सब बातों मेरे पता नहीं है, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ और मेरी विद्वता भी ऐसी नहीं है, परंतु इस विषय में मैंने प्रयत्न जरूर किया है जानने का, प्रश्नोत्तर किया है, पुस्तकें पढ़ी है, कैसे कैसे प्राप्त होता है, कैसे कर्म फल देता है। तो आप 12वां श्लोक आप पढ़ें, अभी लिया हो साधु समझे नहीं, कोई लिया हो तो लिया 18वां 12वां श्लोक आप निकालो। अपनी दृष्टि से कर्मों के विषय में विचार अच्छा किया है, यहाँ है ना अध्याय श्लोक। अनिष्ट मिष्ट देव कितना पृष्ठ है, 15 पृष्ठ खूब इसमें है। प्राप्त क्या है, संचित का है, क्रिया कैसा है, प्राप्त फल क्या है, अप्राप्त फल क्या है, संचित अदृष्ट फल क्या है, दृष्ट फल क्या है, काफी विचार किया है। अब 15 पृष्ठ है, 15 पृष्ठ है इस पुस्तक के। पर महाराज जी, ज्ञानी की बात चल रही है तो सामान्य बात है, ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध के अधीन होकर के कर्म करता है ना? नहीं करता कर्म, नहीं करता ज्ञानी। कहानी का फल भोग होता है, अनिष्ट इष्ट है ना, ऐसा अनिष्ट इष्ट मिश्र ऐसा फल पता है, फल नया कर्म नहीं होता, नया कर्म पता ही, नया कर्म करने में कर्तृत्व अभिमान कारण है, अगर कर्तृत्व नहीं रहता ज्ञानी के, ये से न अहंकृतो भाव बुद्धि से न लिखते, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता विधि मन्यते, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, तत्व वित्त महाभाव गुण कर्म विभाग गुणा गुणेश मतवा न सजते, तत्व वित्त ये बात है। तो तत्व वित्त की तो ये बात है, दूसरे अहंकार विमूढ़ तो करता हम, अरे कर्तृत्व तो नहीं होने से भोक्तृत्व तो कैसे होगा, तो भोग हो सके जैसा कर्म, कर्तृत्व तो कैसे पड़ेगा। दो बात है, ये न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिखते थे, बुद्धि का लेप होगा तो कर्म करेगा, बुद्धि के लेप कर्म फल की इच्छा, अरे कर्तृत्व ये दो ही खास है, ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिख रहे, हत्या भी से मान लो का न अंति न निपद देते, उसको पाप पुण्य लगता ही नहीं। चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, वो ज्ञानवान किस प्रकृति के सदृश काम करता है? स्वभाव के अनुसार, स्वभाव जैसा है समझो, संचित का ही है। नहीं, स्वभाव तो संचित का है, संचित का केवल का नहीं है, संचित का है, क्रियमान करेगा उस संचित हो जाएगा, प्राप्त का उन मिलकर के बना स्वभाव, संचित भी है क्रियमान भी है प्राप्त भी है, उनके मिला हुआ स्वभाव होता है। तो स्वभाव सदृश प्रकृति ज्ञानवान भी, इस श्लोक की व्याख्या भी ठीक अच्छी की हुई है, इतनी विस्तृत नहीं है, परंतु शंका निरेश है। मैंने जहाँ तक किया है तो जिसमें कोई शंका न रह जाए ऐसा किया है, पर मेरे मन आई नहीं तो मैं क्या करूँ, इन्हें आप दुखो बताए, कोई शंका न रह जाए आप पढ़ कर देखो या फिर प्रश्न करो, तो हमारे को तो और लाभ होगा, मेरे को लाभ होता है इससे, पूछने से मेरे लाभ होता है, मेरे को ज्ञान आता है, ज्ञान बढ़ता है, विकास होता है। तो प्रकृति प्रकृति के सस्या लिखा है, सस्या प्रकृति चेष्ट भी, अरे चेष्ट तो लिखा है, करोती भी लिखा है, करोती में करते तो मान होता है, चेष्टा में करते तो नहीं होता है। जैसे आंख खोलती मिलती है, श्वास लेते हैं, नाड़ी चलती है, जैसे पत्ते हिलते हैं, सुबह वो कपड़ा हिलता है, तो ये चेष्टा है, कर्म नहीं है, क्रिया है, चेष्टा है, इसका चेष्ट सिद्ध दिया है। कर्म चेष्टा में कर्म बनता नहीं है, शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता चेष्टा में, कर्तृत्व होने से बनता है, फलेच्छा होने से बनता है, इसका चेष्टा सिद्ध दिया। कर्ता तो महाराज ज्ञानी है, सस्या प्रकृति अनुरूप है, प्रकृति अनुरूप जैसे मैंने कहा एक ब्राह्मण है उसको तत्व ज्ञान हो गया और एक मैत्र है तत्व ज्ञान हो गया, तो मैत्र झूठी झूठे खा लेगा, ब्राह्मण है अपनी बनाकर उसे खाएगा, ये फर्क पड़ेगा ना। तो सस्या प्रकृति सदृश दोनों चेष्टाएं अलग अलग है, वो तो अलग सिद्धांत में लिखा है कि प्रारब्ध कर्म प्रबलता क्या है, प्रारब्ध कर्म बाल मुद्दा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तन तेन तेन भ्रमित पंडित ही प्रारब्ध कर्म नानात्वा बुद्धा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तन तेन शास्त्रार्थे भ्रमित पंडित ही प्रश्न। तो बुद्धों का अन्यथा है, दो बुद्धों का एक काम नहीं बनेगा, तत्व ज्ञान होने पर भी दोनों का एक एक एक नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थम भ्रमित पंडित है, ये पंडितों को भ्रम नहीं करना चाहिए, अलग अलग होगा। बुद्धा नाम बुद्ध दोनों ही होने पर दोनों कर्म बराबर नहीं होगा, बराबर है वो है? बराबर कहाँ है? हम समता में सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट आत्मकाम चला तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुल्य निंदात्म संस्तुति मन अपमान यो तुल्यो तुल्यो मित्राधि पक्ष हो, ये सम दुख सुख स्वस्थ ये भक्ति का सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट आत्मकाम चला तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुल्य निंदात्म संस्तुति मन अपमान यो तुल्यो तुल्यो मित्राधि पक्ष हो, ये गुणातीत है, गुणातीत है, भक्त है, योगी तीन का है, तीनों में ऐसा क्षमता आती है, क्षमता रहेगी। इसे विवेचन किया मैं देखो मैं भी किया, कृष्ण वेग में कैसा हो तो याद नहीं है, मैंने भी किया है। कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष के ऊपर साध्य और साध्य उस पुस्तक में अच्छी दृष्टि किया है, ये हरेक नहीं मानेगा बात, पर तो आप विचार करो इसमें शंका होती है, मेरे सामने करो मेरे तो लाभ होगा, मेरे तो विकास होगा। साधन कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष दोनों होते हैं, और कर्ण रहित सिद्ध अवस्था कर्ण रहित होती है। कारक जितने हैं ये सब महाराज आप ख्याल करें, कारक जितने हैं, कर्त काम करेगा तो कारक हुए ना, बिना कार्य के क्रिया कैसे होगी, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है, उक्ता अनुत तया देता कारकाणी भवंती सत, उगते तो प्रथम ही उषा था, अनुगते तो यथा क्रम, उसमें करती करनी उसके उगते में तृतीय होती है ना, तो उक्त अनुक्त में ये बात होती है, अनुक्त में यथा क्रम होती है, तो वहाँ क्रियते कर्म में तृतीय भी हो जाती है कर्ता में, परंतु कर्ता स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विवक्षित होता कर्ता, कर्ता कौन है जो क्रिया में स्वतंत्र है, तो वही जो कर्म क्रिया करने में कारण होता है वो पहले कर्तृत्व है, ऐसा व्याकरण बताया है, फिर अंत में व्याकरण में ये सिद्धांत आया है कि क्रिया संबंधी कारकत्व नहीं है, कारकत्व है क्रिया जनकत्व है, क्रिया संबंधी कार्य तो राजा पुरुषागत क्षति संबंध परंपरा राजा का भी हो जाएगा, पर राजा कर्ता नहीं होगा, कर्ण नहीं होगा, वो कर्ण नहीं होगा, कर्ण तो वही होगा। इसमें भी देखा जाए तो कर्ण और कर्ता ये दोनों मल त्रिचौ सूत्र एक है, मल त्रिचौ तो त्रिच में तो कर्ता बनता है और उसमें कर्ण बनता है, मल हो जाता है युवर भगवान हो जाता है तो कर्ण बन जाता है, तो कर्ण और कर्ता एक सूत्र है, परंतु दोनों का एक अर्थ नहीं होगा। साधक तमम कर्णम बताया है और स्वतंत्र कर्ता तो परिभाषा अलग बता दी, ये तो सूत्र तो एक ही है, एक ही अर्थ में कार्य होता है कर्ता होता है, कार्य तो छो का नाम है, कर्ता एक का नाम है, तो एक सूत्र से दोनों बात बनी, ये दोनों में अलग अलग क्यों है कि पाणिनि जी ने स्वतंत्र कर्ता की परिभाषा मान ली, कर्ता उसका नाम होता है। या कर्ण भी साधक तुम कर्ण हो उसी परिभाषा बांध ली। इस वास्ते कर्ता कर्म के द्वार दो होते हैं, शूद्र एक है, एक से बनते हैं सब। इसमें तो आप बताओ, आप आचार्य हैं व्याकरण के, अशुद्ध है तो बताओ, अयुक्त है तो बताओ। यानी प्रारब्ध भोगने के लिए विवश है या नहीं है? देखो, भोग और चीज है, परिस्थिति और चीज है। सुख दुख अन्यत्र साक्षात प्रारूप होगा। भोग नाम किसा है? सुखी दुखी होना, इसका नाम भोग है। ये नहीं होता ज्ञानी। ज्ञानी की भोग होगा कैसा? कि सुखदायी, जैसे बेटा मर गया, धन चला गया, बीमार हो गया, अपयश हो गया, तिरस्कार हो गया, ये भोग है। पर उस भोग क्या है कि सम दुख सुख समता रहती है उसे। सुखदायी परिस्थिति आती है वरना उस पर असर नहीं करती। अगर असर के तो ज्ञानी वगैरह फर्क क्या है? तो भोग इतने मात्र में है कि अनुकूलता प्रतिकूलता आती है और वो दिखता है, परंतु वो भोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा। भोग का अर्थ है सुख अथवा दुख किसी तरह से साक्षात्कार हो जाए, सुख या दुख हो जाए। और सुख या दुख सम दुख सुख कैसे रहेगा? सम दुख सुख कैसे होगा? सुख दुख सब कैसे रहेगा? सब तो भोग क्या हुआ? ज्ञानी में अज्ञानी में अंतर ही क्या रहेगा? अंतर ये है ना कि वो सुख दुख ही होता है। यदि वो हाँ भोगी हो जाए तो अंतर क्या हुआ? सुख दुख ही नहीं होता। ये तो साधकों का अनुभव है। ये बैठे सारी इनमें भी जो साधन करने वाले हैं उनका अनुभव पहला कैसा असर पड़ता था? मैं तीन तरीके बात बताता हूँ साधक के। तीन तरीके बात साधक के होती है। पहले जैसा क्रोध आता था क्या वैसा क्रोध आता है? क्या जरूर उसका क्रोध भप का उतने मात्रा का होता है क्या? और पहले जल्दी जल्दी आता था अब जल्दी जल्दी आता है क्या? तीसरी बात, पहले ठहरता था उतना ठहरता है क्या? तीनों फर्क पड़ेगा शादी पे। अरे नहीं पड़ता, शादी नहीं किया हो साधन में नहीं चलता है। साधन में चलेगा तो तीन फर्क पड़ेगा, क्रोध में, काम में, मोह में, काम में, आसक्ति में, काम फर्क पड़ेगा, काम में, क्रोध में, लोभ में, तो ये फर्क पड़ेगा ही। ये मैं तो समझू, आप जो साधन का सबका अनुभव है। पहले जैसे क्रोध आता था, काम होता था, लोभ होता था, तो उतना जोरदार होता है क्या? उतनी देर ठहरता है क्या? बार बार उतना होता है क्या? बहुत देर ही होता है, कभी कभी होता है, और थोड़ी ठहरता है फिर बढ़ जाता है। और अच्छा लगता है क्या? जी पहले तो लोभ वगैरह काम क्रोध अच्छे लगते, अच्छे लगते हैं क्या? तो ज्ञानी नृत्य वैरी ना है ना, तो ज्ञानी का नित्य वैरी क्यों है? अज्ञानी का अनित्य वैरी है क्यों? भोग काल में अच्छा लगता है तो फल में बुरा लगता है, तो अनित्य वैरी है। और ज्ञानी का नित्य विवेक, ज्ञानी विवेक ही है, वो नित्य वैरी है। आता तो खराब लगता है, फिर खराब लगता है, वो खराब ही लगता है, वो नित्य वैरी है। अज्ञानी का अनित्य वैरी है, अविवेकी का वैरी अनित्य है, ज्ञानी का नित्य वैरी है काम। क्यों? वो काम को देखता है किस तरह नष्ट होता है, क्यों त्रिविधन नलती काम क्रोध लोभ है, त्रिविधन नरक का दर बच जाए तो नरक में ले जाने वाला है, तो अच्छा नहीं है ये, तो ऐसे विवेकी आते हैं ऐसा। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। एवं बड़े आप पूछ लो जो साधन करते भाई बहन कोई भी, क्या पहले जितना बार बार आता है क्या, जितना बेग दुगड़ते उतरा है क्या, और तीसरा ठहरता है क्या? फर्क पड़ेगा ही नहीं, पड़ा तो साधन शुरू नहीं हुआ है। असली साधन हाथ नहीं लगा है, मनुष्य के साधन हाथ नहीं लगा जल्दी। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो बहुत वर्षों तक उथल पुथल होता रहता है, हाथ नहीं लगता। साधन हाथ लग जाए तो उन्नति बहुत जल्दी होती है, तेजी से, चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो, कोई मार्ग हो, हाथ लग जाए बहुत जल्दी होता है। अब तो भूख कैसे हुआ? परिस्थिति आती है सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, क्यों? प्रारब्ध के अनुसार आती है, प्रारब्ध नानात्मक बर्तन अनुभव है। वेद स्तुति में आया कि आपके द्वारा जो अनुकूलता और प्रतिकूलता साधकों को सिद्धों मिलती है उसको वो देखते ही नहीं, जानते ही नहीं, उससे उनका कोई संबंध ही नहीं रहता। ये वेद फल मैं कहूँ निर्लिप्तता, यही निर्लिप्तता होती है। मैं कहूँ न लिप्यते न मांग कर मालिकती न मे कर्म फल स्प्रिया और तस्य कर्ता विधि अकर्ता रूप, तो अकर्ता रहूं और न लिप्यते। दो भगवान के लिए दो से नाम करते हो लिप्यते, करते नहीं होते लिप्तता नहीं होती, निर्लय होता है। सब जगह इससे दूत कोई बताओ और प्रमाण बताओ। मैत्र को भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। भगवान के मैत्र और ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो मर्यादा के लिए है। भगवान तो समूह में सर्वभूतेषु मैं नीति न प्रिय, समूह में सर्वभूतेषु खूब और विचार करो तो मैत्र को जल्दी होंगे, ब्राह्मण को देर से होंगे, मैत्र को जल्दी होंगे। मैत्र पने का अभिमान आदमी के जल्दी दूर हो जाता है और ब्राह्मण करने का अभिमान दूर होने में कठिनता लगती है, और जितनी कठिनता लगती है उसी देरी होती है साधन में। भला आदमी के अपना जो भलापन है उसका कर्तृत्व तेज होता है और चोर डाकुआ का कर्तृत्व कमजोर होता है, वो जल्दी मिटता है और भलाई का कर्तृत्व देरी से मिटता है। साधन तेज करना पड़ता है, इसको ब्राह्मण का उद्धार जल्दी नहीं होता है, मित्र जल्दी होता है उद्धार। ये बातें बता सकता हूं मैं। अहंकार है मैं हूं, ये जो है ना ये ब्राह्मण का मजबूत ज्यादा होता है। कारण क्या है कि इसमें दूसरा मददगार है कि बड़े भाई बने बड़े अच्छा है, सब मददगार है इसमें। अरे मित्र है चोर है जो कोई मददगार नहीं है, डाकू है ये मददगार कोई नहीं है। इस बात ढीला है अभिमान, ये जल्दी मिटेगा। और मैं सदाचारी हूँ सदगुणी हूँ उसे जल्दी कल्याण होने देर लगेगी, क्योंकि उसका अहंकार टूटना कठिन होता है। बताओ इसमें काटो शंका करो। प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न की बात बताओ, तुम बोलो कोई बोलो भाई। एक बात तो आई थी जैसे आपने पुस्तक में ऐसी बात आया कि प्रारब्ध से पाप हुआ है। हाँ ऐसी कोई पंचदशी में कोई ऐसी श्लोक आया तो वो एक सुने थे कि अखंडानंद जी महाराज जो को मिला था सेठ जी से बात हुई विषय में। अच्छा अच्छा, बोले कि पंचदशी में ऐसा लिखा है कि प्रारब्ध से पाप होता है, तो सेठ जी ने कहा कि बड़ा अनर्थ हो जाएगा ये बात मानने से। अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि मेरे को तो छेद हो गया कि भाई प्राचीन ग्रंथ जो ऋषियों के ग्रंथ है उनको ही पढ़ना था, ये नहीं मिल सकती। ऋषि क्या परिस्थिति क्या था? अखंडानंद जी ने कहा कि शेर जी के पाने आने से मेरे को बहुत लाभ हुआ, मेरे को बताई दिया उन्होंने क्या लाभ हुआ कि पहले शंकर भाष्य गीता का इसके विरुद्ध कहे तो मैं लड़ पड़ता था, लड़ जाता है ना शंकर भाष्य विरुद्ध करते हो बात कैसे होगी। और शेर जी के पास में आया तो विचार आया कि भाष्य का अर्थ है दूसरे टीकाकार का अर्थ है तो गीता का ठीक अर्थ है, तो मेरे पक्षपात नहीं रहा, मेरे पक्ष बहुत दर्द था। एक शंकर अखंडानंद जी खुद ने कहा मेरे को, तो ये बातें सत्संग से जितनी खुलती है पढ़ाई से नहीं खुलती, सोच से बहुत खुलती है, साफ साफ निर्णय हो जाता है। आप ये कर्म का विषय पढ़ो, आप मन मन मनन करो, थोड़ा सा विचार करो, बहुत ज्ञान होगा, बहुत उसमें फिर शंका करो जो संदेह हो। मेरी दृष्टि में तो संदेह, मेरी दृष्टि में संदेह हो तो मैं लिख दू वहां पे, आपको पढ़ने वाले क्या संदेह है क्या पता, अंदर में तो मैं नहीं पता नहीं मैं प्राप्त और अप्राप्त और दृष्ट और अदृष्ट ऐसा फल चार होता है। आप लोगों से मैं तो प्रार्थना करता हूँ आप पुस्तकों को पढ़ो गहरा समझो और समझ कर फिर शंका करो, मेरे को बहुत आनंद आता है। मेरी बात काटने से मेरे खुशी आती है, प्रसन्नता होती है और बातें पैदा होती है। नहीं नहीं, इस वजह मेरे फायदा होता है। पूछते हैं यात स्वदेहम अश्नन मश्नन अभिमान शून्य है, मुक्तोपि तावत् विब्रीहात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन् अभिमान शून्य है। यथानुभूतं प्रतियात निद्रः है, किंतु अन्य देहाय गुणान् न भ्रिन्ते। ठीक हुए तो सिद्धांत ठीक है, ठीक नहीं बात है। आपका ये पूछना है कि मुक्त पुरुष है, उसके सामने प्रारब्ध का कोई सुख और दुख का कारण बना भी, तो क्या उसको सुख और दुख का भोग होगा कि नहीं? भोग नहीं होगा। भोग नहीं होगा तो उसके शरीर में पीड़ा जो होती है तो वो भोग नहीं है क्या? ना, भोग तो सुख ही तो क्यों ना है, पीड़ा वाला भोग नहीं, पीड़ा और है दुख और है। तो पीड़ा में वो भी कर रहेगा बिल्कुल, बेहोश हो जाएगा। बेहोश में तो खैर मन बुद्धि काम नहीं करती, तो यही पीड़ा में कोई मन बुद्धि में है, ये पीड़ा से ऊंची बताई मैंने। पीड़ा में छटपटाता है, छटपटाता है तो हो ही रहा है, वो दुखी नहीं होता है। दुखी होना और पीड़ित नहीं होना, दुखी तो नहीं होना, पीड़ित होना, ये क्या है? दोनों बताओ आपको। जैसे अंगुली कट गई तो अंगुली कट गई तो अंगुली की पीड़ा होती है, तो ये पीड़ा अज्ञानी को होगी ज्ञानी को होगी, पर अंतर रहेगा। अज्ञानी की जितनी पीड़ा होगी उतनी ज्ञानी की नहीं होगी, साधक की जितनी होती असाधक के वो ज्यादा होगी, ये फर्क है। साधक की जितनी पीड़ा गर्भ खोता हो तो पीड़ा यहाँ की है और दुख यहाँ है, सुख दुख यहाँ होता है और पीड़ा यहाँ होती है। तो पीड़ा होगी, पीड़ा में सचपना भी होगी, पर यहाँ दुख नहीं होगा। वो गुरु ने भी दुख है ना विचार लिए थे, इसमें स्थित दुख है ना गुरु ने भी न विचार लिए थे, तो गुरु दुख तो होता है विचलित नहीं होता, तो विचलित दुख से विचलित हो गया। तो गुरु ना दुख है दो पर्वतों के बीच में आ जाए ऐसे तो शरीर में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो पीड़ा तो होगी पर स्वरूप से विचलित नहीं होगा, वो स्वरूप ऐसे ही रहेगा। क्योंकि स्वरूप तक ये असर होता ही नहीं, असर अंतकरण तक होता है, अंतकरण से आगे अतीत है, गुणातीत है, उसमें गुण से अतीत आपने मानो वो गुणातीत है, तो विकार तो गुणों गुणों में ही होता है। ऐसे गुणातीत सब है, जितने बैठे सबका स्वरूप गुणातीत है, सबका ही स्वरूप गुणातीत है, सबका कसाई का भी गुणातीत है, स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता है। केवल अध्यात्म ये साथ में जो तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य के कारण से वो सुख ही दुख हो जाता है, और तादात्म्य विवेक विचार से मिट जाता है, तो गुणा गुणे से बोलते दोनों का विभाग हो जाता है। प्रकृति विभाग अलग है और पुरुष विभाग अलग है, प्रकृति पुरुष अनादि अभाव दोनों अनादि है, दोनों अनादि होने से अनादित्वात् द्रव्यत्वात् परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्थोपी बोलते न करोति न लिप्यते, शरीर स्थोपी न करोति न लिप्यते। तो शरीर में स्थित है तो पीड़ा हो जाएगी, तो पीड़ा कटे हुआ पीड़ा हो जाएगी, ज्यादा दर्द हो जाएगा, उसमें छटपटा हो जाएगी। परंतु भीतर में स्वरूप तक कैसे पहुंचे आप बताओ, कर्मों का फल पहुंचेगा, बहिकरण अंतकरण शरीर प्राण तक, ज्यादा से ज्यादा प्राण छूट जाएगा, और प्राण से अगाड़ी प्रकृति से अतीत के वासु तक पहुंचेगा कैसे, आप इतने बताओ, कोई करो शंका। पीड़ा का अनुभव महाराज जी मन बुद्धि में ही हुआ है, मन बुद्धि में होता है, मन विचलित हो गया। परंतु तुम्हारे कुछ फर्क पड़ा क्या? जैसे नेत्रों से हमें काला रूप देखा, एक लाल रूप देखा, तो लाल काले का ज्ञान हुआ, क्या हमारे पे लाल काले का असर हुआ? मन बुद्धि जो विचलित है, अच्छी जो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हाँ, तो ये बुद्धि में फर्क भी पड़ेगा, बुद्धि में एक विवेक शक्ति है, बुद्धि बुद्धि में तीन गुण होते हैं, एक बुद्धि सूक्ष्म होती है, एक बुद्धि शुद्ध होती है, शुद्ध होती है बुद्धि, और एक अशुद्ध होती है, और एक तीक्ष्ण होती है, एक मंद होती है। तो तीक्ष्णता मंदता ये बुद्धि में गुण होते हैं, अलग अलग होते हैं, और गुण बुद्धि में है शुद्धि अशुद्धि होती है। तो असली शुद्धि होती है, ज्ञानी की जितनी शुद्ध है बुद्धि उतनी शुद्ध अज्ञानी की बुद्धि नहीं होती, साधक की उतनी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। तो बुद्धि में विशुद्ध होने पर बुद्धि का जो बुद्धि का आया विवेक, विवेक बुद्धि का कार्य नहीं है, ये एक बड़ी गहरी बात है। प्रायः पढ़ने वाले बुद्धि को कार्य मानते, विवेक विवेक प्रायः करके बुद्धि का कार्य मानते है, और बुद्धि का कार्य नहीं है विवेक, विवेक कारण है। मानो विचित्र पृथक भाव अलग अलग जो विवेक होना है ये बुद्धि का कार्य नहीं है, बुद्धि में आता है, बुद्धि मन में आता है, मन के बाद इंद्रिय में आता है, इंद्रिय बाद व्यवहार में आता है, एक व्यवहार भी आता है। तो इसको काम के स्थान बताया है पांच, एक इंद्रियाणी बुद्धि रस्या के सर्व होते है, एक मन बुद्धि तीन हुआ, और एक इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है, एक परिवर्त थे, एक पांच स्वयं। तो स्वयं जो पांच था उस स्वयं में दो चीज है, एक जड़ ग्रंथी है, जड़ ग्रंथ जड़ चित्त ग्रंथी, यदि प्रसाद छूट कर गई तो उसमें जड़ अंश तक तो पहुंचेगा, चित्तअंश तक तो नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं। चित्तअंश में कैसे पहुंचेगा, वह चेतन विकारी हो जाएगा। तो काम कहाँ रहता है, वो तो अज्ञानी के भी नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, अज्ञानी का तादाद भी नहीं टूटा है, इस वजह से दुखी होगा, मान्यता है इसमें दुखी होता है, वो सुखी दुखी होता है, तादाद भी कारण, अगर तादाद भी नहीं टूटा तो ज्ञानी क्या हुआ, क्या ज्ञानी हुआ, फिर तादाद मिटता है। हाँ तो मान्यता का अंश है, उस मान्यता में ये जो बता रहे ना तीसरे अध्याय में काम कहाँ रहता है, इसका जो विचार किया है ना उसमें ये यो बुद्धे पर तस्तु सह करके शंकराचार्य मेरी आत्मा लेते हैं, शंकरानंद की आत्मा लेती है, और कुड़ादी मधुसूदन भी लेती है, और शेर जी ने भी लिया है, पर आत्मा नहीं है उसका अर्थ, परंपरा से काम अर्थ होता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा परंपरा काम का, तो काम ना कर आत्मा कैसे आएगा, इंद्रिय परा यर्था अर्थे पर से परम मन मन सो परा बुद्धि बुद्धि आत्मा पर पुरुषार्थ न पर तीसरा अध्याय कसली का। तो आत्मा बुद्धि से भी पर है, तो बुद्धि से पर है यो बुद्धि पर तस्तु स तत्शब्द है पूर्व परामर्श होता है, तो पूर्व क्या प्रकरण है, पूर्व काम का प्रकरण है, तो काम का निवास है बुद्धि सु करके स्वयं है, बुद्धि आत्मा कैसा होगा, एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्था आत्मा, तो मैं खंडन नहीं करता हूँ, यू बात आप लोग शंकराचार्य खंडन कर सकता है, मैं शेर जी खंडन करूंगा यार, आप जरा सोचो कर सकते हैं कि शंकराचार्य खंडन करेगा, तो शेर जी ने यही लिया है, मैंने ये नहीं लिया है, मैंने सर काम लिया है, ये बुद्धि पर तस्तुषा का परंपरा से सर तत्शब्द है, परापर पूर्व परमाश होता है, नया नहीं होता है, पूर्व क्या है, पूर्व काम ये शक्र होते अत के प्रयुक्त काम हो रहा है, रघुगुण सुनो महा सुनो विद्य ने मे ये मेरी, तो वास्तव में काम है, तो बुद्धि से परे है काम, काम कहाँ रहता है स्वयं में, कि परोप विषय विषय निराश दे रस प्रसम रसोपी अस्य साधक से, तो तादात्म होने में साधक में रहता है, साधक में दो चीज है, एक चेतना से एक जड़ अंश, तादात्म होने से होता रहता है जड़ अंश में, तादात्म होने पर जड़ अंश में रहता चेतन में नहीं रहता है, पर तादात्म होने स्वयं भोगता बनता है, और तादात्म में रहने से उसमें खुद में रहता ही नहीं, तादात्म बुद्धि से पर है, हाँ जी मिले हुए तादात्म्य, तो बुद्धि और आत्मा दोनों एक हुए तादात्म्य होता है, सबके एक ही है तो पर ही सबके ही, पर का अनुभव नहीं है, परम बुद्धवा है ना। तो परम बुद्धवा आत्मा को परम बुद्धवा नहीं, ये आत्मा बुद्धि से परे जा रहे, बुद्धि से परे क्या, अहम अहम में रहता है वो, मैं हूं। तो मैं तो है जड़, और हूं है चेतन, ये फिर चेतनी ग्रंथि, मैं हूं ही हूं तो चेतन का अंश है, मैं प्रकृति का अंश है, क्योंकि भूमि रापो अनुरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में वृत्ति अपरे हम इतम प्रकृति मिति में पराम। तो अंश से परा प्रकृति अलग है, ये अपरा है अहंकार तक, तो वो सत्ता का वाचक है, ये सत्ता में विकार है नहीं, अहम है होता है। तो अहम के बीच में तत्व ज्ञान होने से ये अचित ग्रंथि दूर हो जाती है, मरण तादात मिट जाता है, विद्यते हृदय से सिद्धंते सर्व संशया क्षीयते राशि कर्मानी तस्मिन दृष्टि परावरे, सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो उसी के लिए चित्र ग्रंथि विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय का भेदन हो जाता है। तो भेदन हो जाने से क्या है कि बुद्धि तक पहुंचेगा, आत्मा तक कैसे पहुंचेगा, अहम में भी आधे अंश में जिस जड़ अंश में पहुंचे चेतन अंश कैसे पहुंचेगा, जड़ चेतन का वियोग हो गया, चेतन में स्वयं अपने में स्थित होगी, समुद्र को सुख स्वस्थ स्वयं में स्थित हुआ है वो बुद्धि में स्थित, अहम में स्थित नहीं है, अहम में से तो प्रकृतिस्थ है, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते सुख दुख भोगता प्रकृतिस्थ, अरे वो समुद्र को सुख क्यों का स्वस्थ, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते क्यों, भोगता अपना प्रकृति में स्थित होना सोता है, स्वयं भोगता अपना है नहीं, तो स्वयं जब तो प्रकृति स्थित होता है तो भोगता मान लेता है, करता हूँ ऐसे भोगता भी अपने को मानता है, ये मान्यता मिट जाती है, स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो निर्विकलता स्वरूप की स्वतः निर्विकलता स्वतः रहेगी, बोध हो गया उसको, खूब इसमें शंका करो। ऐसा अविद्या से क्या वो ज्ञानी महापुरुष प्रभावित नहीं होता, न लेश अविद्या कैसे रहेगी, जब अविद्या मिट गई तो लेश कैसे रहेगा उसका, ये क्यों माना है, जहाँ लेशा विद्या का वर्णन है उस पुस्तकों में ये आया है कि लेशा विद्या नहीं मानोगे तो जीवन मुक्त का शरीर कैसे रहता है, ये आप बताई, शरीर रहता है इस बात लेशा विद्या स्वीकार करिए, मुझे जो वेदांत के ग्रंथ है उन ग्रंथों में ये बात है कि लेशा विद्या नहीं मानोगे तो कर्म सब भर जो शरीर तो कर्मजन्य है, पर कर्म सब नष्ट हो गए तो शरीर मर जाना चाहिए, अरे मरता है नहीं, अरे मर जाए तो ज्ञान की समृद्धा कैसे रहेगी, अज्ञानी तो ज्ञान को उपदेश देश नहीं सोता, अरे ज्ञानी मर जाता है तो ज्ञान की समृद्धा कैसे रहेगी, तो ज्ञान होने पर रहता है, तो रहता है तो किस बात रहता है, लेशा विद्या का दिन रहता है, अविद्या कहता है इस आपत्ति को दूर करने के लिए समाना है, ग्रंथ में ऐसा विवेचना वेदांत माता पूर्वाग का बिना भोग तो वही भोग है, प्रारब्ध का संयोग होता है, ठीक है, तो सूत्र कहते हैं जब से विदेह हो जाता तो नहीं होता, देह होता जब संयोग होता है, उल्टा पति उल्टा था, परंतु अंदर सुख दुखी नहीं होता, भोग कैसे होगा, भोग नहीं होता, संयोग होता है, वियोग होता है, भोग नहीं होता, वो बहुत वैसे ही है, तो गुणा भोगते हैं, पर गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण में जो होता है उनमें कर्ता कौन है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थ वर्तन्ते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, प्रकृति से कर्माणि क्रियमाणानि, प्रकृति ही करता है, वह गुण ही करता है, वह इंद्रिया ही करता है, स्वयं करता नहीं है वह, नहीं तो अर्थ क्या होगा, प्रकृति यही मुझे कर्माणी क्रियमाणी सर्वश, प्रकृति क्रियमाणानी गुण ही कर्माणी सर्वश, क्या प्रकृति गुणों के द्वारा क्रिया होती है अथवा प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है अथवा इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है, पर स्वयं के द्वारा नहीं होती है, गीता में कहीं आप बता दो, ढूंढ कर बता देना, प्रकृति के द्वारा होती क्रिया है, तो प्रकृतिकर्ता प्रकृति है, प्रकृति है गुण है इंद्रिया है यही करता है, स्वयं करता नहीं है, अकर्ता रहा प्रकृति से कर्मानी क्रियमानी सब यह पश्य तथा आत्मानम अकर्तारम सपश्य प्रकृति के द्वारा क्रिय मानता है वो ही ठीक देखता है, उसका देखना सार्थक है, और अपने द्वारा कर्म देखता है ठीक नहीं देखता है। यह पश्यति सपश्यति, तो उसमें संयोग भी होता है, प्राप्त के कर्म से संयोग होता है। तावदेश ये बताया है तो वो वास्तव में जब तक विदेह नहीं हो जाए तब संयोग योग आते रहेगा, मुक्ति होने बाद में विदेह क्यों लेगा फिर नहीं आएगा। तो शरीर के साथ प्राप्त कर्मों का है तो प्राप्त कर्मों का आधार क्या है, संचित का आधार क्या है, क्रियमाण का आधार क्या है, क्रियमाण का आधार कर्तृत्व है, और संचित का प्राप्त संचित है तो उसमें तो अपना अविद्या ज्ञान है वो है, और क्रियमाण का कर्तृत्व अभिमान है, प्राप्त का प्राप्त कर्म है वो जहाँ निश्चय किया है कि इसका आधार क्या है। इस वास्ते का आधार भी महाराज जी अज्ञान है क्या, वो तो अलग हो गया संचित में से, अलग हो गया तो अलग होने पर भोग नहीं होगा बल संयोग वियोग तो होगा, संयोग वियोग होगा, वो टिकने का जो आधार है संचित का आधार और क्रियमाण का आधार वो तो अज्ञान है आदि है ये हाँ। लेकिन प्रारब्ध जो अलग हो गया उसका आधार प्राप्त किस में रहता है, प्राप्त रहता है देखो क्रियमाण कर्म रहता है अहंकार का आश्रित, अगर अहंकार मिट जाता है तो क्रियमाण कर्म कैसे हो जाएगा पाप का, क्रियमाण नहीं होगा उसका, उसका संचय नहीं होगा, संचय नहीं होगा। अच्छा प्राप्त का फल आएगा, फल आएगा जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व मिट जाता है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व है संसार, वेदांत ग्रंथ हमें डंके सोच कहा है संसार क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार का रूप यही बताया है, अरे कर्तृत्व भोक्तृत्व रह गया तो संसार तो नहीं मिटा, अरे संसार मिटता तो कर्तृत्व नहीं भोक्तृत्व नहीं रहता, भोक्तृत्व नहीं तो भोग कैसे होगा। प्रारब्ध ने किया क्या उसने, प्रारब्ध के संयोग भी किया, प्रारब्ध अभी भी कुछ नहीं करता है, ध्यान सुनो आप ध्यान दे सुनो, प्रारब्ध क्या करता है, प्रारब्ध परिस्थिति उपस्थित करता है, बाह्य कर्म है क्रियमाण, बाह्य कर्म है संचित, बाह्य कर्म है और उसे प्राप्त बाह्य कर्म है, तो बाह्य परिस्थिति उपस्थित कर देगा, शुभ काम किया है तो अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अशुभ किया है तो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पर वो बाध्य नहीं करता भोगने के लिए, बाध्य नहीं करता कभी, और बाध्य कर तो फिर साधक का कैसे होता, साधक के भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये प्रत्यक्ष अनुभव है, क्षेत्र प्राणियों को ही बाध्य करता है, हाँ वो नहीं अज्ञानी को बाध्य करता है, जिसके तादा नहीं उसको बाध्य करता है, पर जितना जितना साधन चलता है साधन से जितना जितना विवेक हो गया है उतना वो बाध्य नहीं करेगा, जितना तादा में रह गया बाकी उतना तो बाध्य करेगा, ठीक ठीक एकदम सूक्ष्म कैसे बाध्य करेगा। कर्म कर्म होते हैं बाह्य होते हैं ना, शरीर में हो वाणी के हो और मन तीन इंद्र से होता है, शरीर वाण मन उद्भेद कर्म प्राप्त न्याय हुआ विपरीत हुआ, तो शरीर मन और वाणी से कर्म होते हैं, आत्मा से कर्म तो होते नहीं, कर्म शरीर मन वाणी से होते हैं, तो इसकी परिस्थिति है वो इसका परिस्थिति भीतर कैसे जाएगी, तो परिस्थिति बनती है अनुकूल प्रतिकूल, ये आएगी जरूर, ये सब आती है ज्ञानी के भी आएगी, परिस्थिति प्रतिकूल आने पर असर क्या साधकों के दूसरों के बरोबर होता है क्या, आप देख लो ये तो प्रत्यक्ष आप देख सकते हो, साधन करने वालों की परिस्थिति आ जाए, जैसे बुखार आ गया, जैसे बेटा मर गया, जैसे धन जला गया, क्या है धन जाते तन कष्टते घर मान से मर जाए, तीन धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए, तीन धक्का है धन जाते और तन कष्ट थे और घर मानस मर जाए, ये तीन धक्का लगता है, तो एक घर मानस ये मर जाए तो परिस्थिति आने ने उसने धन पर पुत्र पर और शरीर पर असर किया, स्वयं पर कैसे असर करेगा, तो ये मरने पर भी उसे दुख नहीं होता, ये तो आप व्यवहार में देख सकते हो, साधन करने से आपके अनुभव होता है इस बात का, पहले कैसा रस होता है आदेश कैसा होता है तुम तेरी बता दे बता लेंगे, जितने साधन करने वाले हैं वो साधन हाथ लग गया है, कुछ उसमें प्रवेश हो गया है, तो उसे फल जरूर पड़ेगा। महाराज जी, साधन के आरंभ काल में ही पीड़ा का ज्ञान साधक को असह्य हो रहा है, वही बाधा पहुंचा रहा है, तो आगे वो कैसे पहुंचेगा? तो वो बाधा पहुंचाता है तो उसमें साधक के आनंद आता है, प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, स्वाभाविक बुद्धि का विकास होता है। अंदर सह नहीं सकता, सह नहीं सकता, परंतु ये सदा रहेगा ऐसा मानता है साधक। साधक साधक साधारण साधक आरंभ का भी उसके सह नहीं सकता, परंतु ये सदा रहेगा ऐसा मानता है। या आगम पाइनो अनित्य, साधक ये ज्ञान तो हो ही जाते हरदम नहीं रहेगी, पर अनुकूल रहेगी ना प्रतिकूल रहेगी, अलग दिन रात्रि बात है, दिन आया दिन हरदम नहीं रहता, रात हरदम नहीं जाती, आगंतुक है। ये तो साधारण साधक ही रहेगा कि नहीं, साधारण भूल जाता है कि सदैव आप होता आगे सदा के लिए, अब बेटा मर गया है तो मैं मर गया, तू कैसे मर गया, धन चला गया मैं मर गया, हमें मरा गया तू कैसे मर गया, धनी बड़ा मर गया तू कैसे मर गया भाई, हाँ तो वही ठीक है। अलग अलग आया था, इस अंगुली की पीड़ा हुई ऐसे क्यों नहीं हुई, इसकी पीड़ा हुई इस अंगुली क्यों नहीं हुई, शरीर तो एक है, ध्यान दे रहा है क्या, तो शरीर अलग होने से पीड़ा कैसे हो गई, जब एक अवयव है इसकी पीड़ा होती इसी नहीं हुई, बोले क्यों नहीं हुई, वो तो एक है ना, भोगने में तो एक है दो है, एक मेरी है एक मेरी है, तो मेरी कैसे होती, ऐसे नहीं होगा, तो अवयव में नहीं होगा, शरीर अलग अलग होता उसमें कैसे होगा, अवयव भी अलग अलग होगा जिसमें नहीं होती, बोलो, खूब विचार करो, बड़े लाभ की बात है।